Radio 1. Het NOS-journaal. NSC en Volt stellen Kamervragen over de overstap van oud-minister Cora van Nieuwenhuizen naar de energiesector. Uit opgevraagde stukken blijkt dat zij nog energiezaken besprak in het kabinet vlak voordat ze lobbyist werd. Op 10 plaatsen langs de rivieren staat het water erg hoog, blijkt uit een overzicht van Rijkswaterstaat. Deventer verwacht dat er morgen overstromingen zouden kunnen komen. Dan bereikt het water het hoogste niveau. De Verenigde Staten zijn bezorgd over de toename van de productie van verrijkt uranium door Iran. Dat kan volgens Washington wijzen op de ontwikkeling van kernwapens. Volgens atoomwaakhond IAEA heeft Iran de productie van verrijkt uranium vorige maand opgevoerd. En zoals eerder aangekondigd is Danny Blind benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Ajax. Dat gebeurde tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. Blind vervangt Jan van Halst, die tijdelijk algemeen directeur van Ajax is geworden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Bij afrit Haps ging het mis, daar kantelde aan het begin van de middag een vrachtwagen. De rechterrijstrook blijft voorlopig dicht, houdt rekening met 3 kwartier vertraging. Omrijden kan via Eindhoven, dat is over de A50, de A2 en de A67. Verder ook nog een ongeluk wat erbij komt op de A50, Apeldoorn richting Os. Bij knooppunt Grijshoort ging het mis, er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is 1 kwartiertje. En tot slot vielen voor de Volkerakbrug op de A29 richting Bergen-op-Zoom vanuit Rotterdam. Vanaf Numansdorp 3 kilometer file met 1/2 uurtje langzaam rijden. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedendag en welkom bij Bureau Buitenland. India, de 5e economie ter wereld. Het land met de meeste inwoners ook ter wereld sinds dit jaar. Ruim 1,4 miljard. En het land dat technologisch de ene na de andere doorbraak presenteert. India wil niets liever zijn dan een absolute wereldmacht. Maar het is ook het land waar het hindoe-nationalisme steeds zorgwekkende vormen aanneemt. Repressie tegen minderheden, tegen moslims of de Sikh-gemeenschap. En geweld wordt daarbij niet geschuwd. En daar zijn komend jaar verkiezingen. Premier Modi zal proberen weer een termijn aan de macht te blijven. Het komend 30 minuten praten we over de 2 gezichten van India. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. En dat doe ik met India-kenner en oud-correspondent Davy Boerema. Welkom Davy, fijn dat je er bent. Dank je. Je volgt het land nog steeds op de voet. Hè? Vorige maand ben je ook nog geweest, niet al te lang geleden. Er gebeurt van alles, ontwikkelingen gaan razendsnel. Nou, ik vatte het net al even kort samen. Daar heb ik het alleen maar over afgelopen jaar. Is het voor jou nog een beetje bij te houden? Ja, nou het is fijn dat het ook mijn werk is. Want inderdaad, als ik gewoon een ander beroep zou hebben en het aan de zijlijn zou volgen, denk ik dat het heel snel zou gaan. En ben je voordat je het weet de draad kwijt. Het maakt grote stappen op allerlei gebied. Niet altijd ook per se positieve zin. Voor Bureau Buitenland was je correspondent in India nou, een aantal jaar geleden. Je was er bijvoorbeeld bij toen premier Modi opkwam. Dat is inmiddels een kleine 10 jaar geleden. 2014 kwam hij aan de macht. Laten we even luisteren naar een kort stukje uit de reportage van jou toen. Five restaurants and 3 hotels in Gujarat. If I want to make a success my business, so what I want? Easy finance, easy law, no corruption, clean city, good infrastructure. That kind of things we want. Corruptie, zoals zij hier zegt, is een van de redenen waarom Indiërs Rahul Gandhi's congrespartij de rug toekeren. Mensen zijn zo zat van graaiende politici dat ze bereid zijn Modi's fouten uit het verleden te vergeten. Ze kijken naar een toekomst waarin India's economische groei weer dubbele cijfers moet bereiken. Ja, Modi zit er inmiddels dus bijna 10 jaar. Grote kans dat hij bij de volgende verkiezingen nog een termijn gaat winnen. Maar hoe verrassend was het toen, Davy, 2014, dat hij ineens boven kwam drijven? Nou, iedereen had wel verwacht dat hij het heel goed zou doen. Dat hij ook wel waarschijnlijk zou gaan winnen. Omdat de Congresspartij toen al zo lang aan de macht was en die... Ja, dat hing gewoon in de lucht. Wat ik ook in die reportage dus zeg. Van mensen waren toe aan wat anders en wilden vooruitgang. Economische vooruitgang. Wat in 10 jaar daarvoor dus niet genoeg bereikt was volgens. En inderdaad ook inderdaad de red tape. Het corruptie. Ja, bureaucratie. Probleem. Ja, inderdaad. En de bureaucratie. En in deze, dus mensen zagen het wel aankomen. Maar wat het verrassende was van deze reportage was dat ik in Gujarat was. Dat is dus de plek waar Modi lang deelstaatminister van was. Daar hebben ze enorme rellen gezien waar heel veel moslims bij omgekomen zijn. Hindoes daar aan bijdroegen. Ja. En deze moslimondernemer zei zelfs van nee, ik wil Modi, ik ben klaar met dat corruptie. En dat was toch wel heel verrassend. Ja. Of vond ik toen heel verrassend. Als je kijkt naar hoe Modi het gedaan heeft de afgelopen 10 jaar... wat vind je nou echt een in het oog springend voorbeeld? Ja. Want als je kijkt naar die economische vooruitgang, dan heeft India de afgelopen 10 jaar behoorlijke stappen gezet. Ja, en ik kan natuurlijk van alles noemen wat er gebeurd is in die 10 jaar... of inderdaad de maanlanding die is gebeurd. Maar voor mij een klein ding waar ik wederom heel erg verrast van was, toen ik er afgelopen maand zelf was, dat ik digitaal kon betalen toen ik in de rikscha stapte. Ja. Dat is... Gewoon met je telefoon bij wijze van spreken, desnoods? Ja, gewoon met je telefoon, zoals wij met Apple Pay zeg maar hier betalen. Gewoon je rikscha-chauffeur. En dat is echt... Ik had me dat niet kunnen bedenken. Je kan wel vooruitgang bedenken, maar inderdaad die mannetjes die... het zijn altijd mannen, die in die rikscha zitten. Die gewoon inderdaad hun zwarte geld gewoon bij hun houden. Niet belasting betalen daarover. En gewoon, het was altijd een sub-economie binnen de Indiase economie. En dat hem dat gelukt is, om dat dus binnen te halen... binnen het economische systeem van India, waar je dus dan belasting kan gaan heffen op geld dat digitaal binnenkomt, dat is heel verrassend. Ja. Of dat... Okay, ja, wel exemplarisch voor die digitalisering natuurlijk, die daar dus echt gaande is, zelfs tot op het niveau van de rikscha. De maanlanding, je noemde het al even, dat wordt in India toch wel gezien als het hoogtepunt van 2023. Hè? India was het eerste land ter wereld dat wist te landen op de Zuidpool van de maan. Ji, aap apne screen pe dekh sakte. And the lander module has begun its descent towards the landing site. Ji ha, aap apne screen pe dekh sakte hain ki hum... Ja, de Russen lukte dit niet, de Chinezen niet, de Amerikanen niet, maar India wel. Want het schijnt technisch ingewikkeld te zijn om op die Zuidpool van de maan terecht te komen. Hoe werd dit beleefd in India? Ja, ik moet heel erg lachen om het fragment wat je hebt gekozen. Want hij zegt heel erg staccato zo van, je kan het op het scherm zien. Er zit nog niet echt heel veel vreugde in, maar dat was er toen het inderdaad gelukt was. Dit barstte los en ja, er waren echt taferelen dat je mensen zag dansen op straat. Want wat ze ook hadden gedaan is op grote videoschermen bij treinstations. En zo hadden ze het ook echt, zonden ze het uit. Ja. Dus mensen stonden daarvoor. En ja, ik denk dat dit echt wel het moment was voor India dit jaar. Omdat wat het zo was het? Ja, een soort trots, nationaal trots? Buiten trots. Er zijn natuurlijk meerdere momenten waar ze trots zijn geweest. Maar het is een soort van, we doen mee in de wereld. We zijn er. En we zijn niet alleen het land wat de grootste bevolking heeft. Het iets waar je trots op kunt zijn, maar niet het gevoel van, we tellen mee in de rest van de wereld, gebaseerd op de kennis die we hebben en de kunde die we hebben. Ja. Daarom was dit moment zo belangrijk. En buiten dat we alleen meedoen, gaan we verder. Wij kunnen dus iets wat nog niet gedaan is. Ja, want het kost natuurlijk miljarden, zo'n maanmissie. Je kan denken, die kun je natuurlijk ook heel goed aan iets anders besteden in een land als India. Ja, dat is de eeuwige. Maar waarom is India zo bezig met dit soort technologische ontwikkelingen? Omdat ze het kunnen. Ook inderdaad om aan te geven dat ze een speler zijn waarmee rekening gehouden moet worden. Mm-hmm. Zo hun internationale positie verstevigen. Maar oprecht ook omdat ze het kunnen. Er zit daar heel veel kennis in kunnen. Ik heb dit vaker gezegd, de IITs, dat is zeg maar het, als je het vergelijkt, het Ivy League netwerk van India. Mm-hmm. Dat zijn hele goede opleidingsinstituten. Daar komt heel veel kennis vandaan. Inderdaad, de CEO's van Google en wat is het allemaal in Amerika, dat zijn mensen die zijn opgeleid op die scholen in India. Ja. En zie je dat India daarmee ook China echt naar de troon aan het stoten, bijna van de troon probeert af te stoten. Hè? Want China is natuurlijk economisch nog groter, nog sterker. Ja, dat was wel de analyse hier. Hè? Dat dus die space run die er dus komt en waar India zich nu in gaat mengen. Dat aan de grenzen met China wordt er gevochten op land. Maar nu ook in de ruimte is India een speler die mee gaat doen. Dus wederom zetten ze zichzelf neer, ook tegenover China natuurlijk. Ja. En dat heeft nog niet voor confrontaties geleid of zo. Maar het is wel, we zijn aanwezig en we zijn ook hier present. En je ziet ook dat Modi, de premier, een hele geopolitiek interessante rol speelt. Hè? Hij was op staatsbezoek bij president Biden, werd hij met alle egards ontvangen. Tegelijkertijd onderhoudt India ook nog steeds warme banden met Rusland. Hè? Ze is een grote afnemer van Russische olie bijvoorbeeld. Dat wat wij in Europa al lang niet meer doen, doen zij nog wel. Met korting krijgen ze het zelfs. Hè? Vandaag nog is de minister van Buitenlandse Zaken van India op bezoek bij Lavrov, bij de Russische collega. Kortom, wat voor spel speelt India daar? Nou, wat ik toen die maanmissie of de maanlanding aankondigde, stond hij dus bij de BRICS inderdaad. En wat ik daar interessant vond, dat hij het ook meteen breder trok en zei van voor onze BRICS-landen, dus de Global South, is dit een moment, omdat wij jullie hierin mee gaan nemen. En dat India het kan, laat zien dat andere landen uit de Global South het ook kunnen. Mm-hmm. Wat betreft de handel in olie met Rusland, laat India heel erg goed zien dat het een multipolaire speler is die niet van plan is onder druk van Amerika of het Westen dat speelveld te gaan veranderen. Ik geloof dat Jay Shankar het vandaag ook nog zei van India moet zelfredzaam zijn, mm-hmm. gaat zich niet afhankelijk opstellen. En dat betekent dus ook dat, en hij benoemde ook nog de lange, diepe relatie met Rusland, maar dat betekent dat we niet gaan kiezen en dat we onze oude banden met Rusland aan blijven houden. En dat is de manier waarop wij onszelf neerzetten. Ja. Niet afhankelijk, zelfredzaam. En vandaag bleek zelf dat ze ook op militair gebied gaan samenwerken met Rusland. Nou, ze krijgen natuurlijk altijd al heel lang heel veel wapens. Alleen de frustratie de afgelopen jaren was wel dat ze dus heel veel wapens kregen, maar niet de technologie erachter. Dus als er dan iets kapot zat, werden ze afhankelijk van Rusland. Mm-hmm. En Rusland was heel druk in Oekraïne en met de relatie met China. Dus die had iets minder tijd om in India mee te denken over die wapens. Dit is opvallend. De zin was wel, we gaan verder praten over het ontwikkelen van plannen. Dus ik ben heel benieuwd. Want ondertussen is India natuurlijk met Amerika aan het praten over verdere samenwerking op bijvoorbeeld straaljagermotors. Fascinerend inderdaad hoe dat geopolitieke spel zich ontvouwt. Ja. En die rol van India daarin. Dan even naar de binnenlandse situatie. Want er zijn ontzettend veel spanningen. En dat komt eigenlijk allemaal samen rondom een nieuwe hindoeïstische tempel. Hè, die wordt gebouwd. Luister heel veel mee. Preparations for the inauguration of the Ayodhya Ram Temple in January are in full swing. For the Pran Pratishtha of the deity, Akshat Puja started on Sunday. Ja, Davy, kun je uitleggen waarom deze tempel nou zo symbool staat voor die verharde samenleving, die hindoe-nationalistische sentimenten die spelen? Ja, nou, dit is een fragment uit een journaal, nieuwszender. En eigenlijk wat nog opvallender hieraan was, is wat je niet hoort. Onderaan in die journaals viel mij op, loopt een soort tickertape, bij CNN zie je dat ook, zo'n balk met informatie. Mm-hmm. En daar zijn ze dus nu al aan het aftellen, naar 22 januari, wanneer die tempel officieel geopend wordt. En daar worden termen gebruikt als, wat ik heel opvallend vond, a tryst with destiny. En dan moet je weten dat toen India al onafhankelijk werd en Nehru om middernacht zijn toespraak hield om de bevrijding van de Britten te vieren, was zijn eerste zin, en die speech heet a tryst with destiny. Dus de link naar een soort bevrijding van, en in dit geval hindoeïsme en de moslims, mm-hmm. want er stond dus eerst een moslim moskee die compleet met de grond gelijk gemaakt is. En daar wordt deze tempel op gebouwd, omdat het volgens de hindoes de god Ram daar geboren is. Dus dat vond ik, ik dacht, dat gaat wel heel ver. Mm. En dat zet het wel neer, wat er hier op dit moment met deze tempel gebeurt en hoe dat gelinkt is aan identiteit. Ja. Van de. En op wat voor manier stookt premier Modi dit vuurtje aan? Want we zien ook regelmatig echt geweld, hè, tegen etnische minderheden, dus inderdaad tegen moslimminderheden. Speelt de regering daar een actieve rol bij ook? Ja, dit is. Ik denk dat je. India is interessant, omdat als je een regering hebt die niks meer zegt over dit soort dingen en het dus niet actief afkeurt, hoeft de regering niet zoveel meer te doen. Want je hebt dus een journaal die actief aan het aftellen is en dit soort teksten onder. Ja. En het is niet alleen de nieuwsmedia die hierin meegaan. Het is ook de grote aanhang, vooral jonge jongens die op straat, knokploegen zelfs, die hindoe-nationalisme pretenderen. Het zijn ook het is het nieuws. Het zijn inderdaad die jonge jongens, de aanhangers. Modi hoeft het niet te doen. Modi kan stil blijven. Want dat is eigenlijk wat er op dit moment in India aan de hand is. Het vuurtje is al aan het branden, zal ik maar zeggen. Hij hoeft er niet eens meer heel veel voor te doen. Hij hoeft het niet actief aan te wakkeren door woorden. Ja. Want dat doet hij eigenlijk. Daar betrap je hem niet op. Want hoe is het nu in het dagelijks leven voor Indiase moslims? Hoe groot is die groep trouwens ongeveer? Ja, het is even uit mijn hoofd. Het zijn 94%. Dus het zit op. Ik moet het even uit mijn hoofd zeggen. Het is nog volgens mij 13%, maar misschien heb ik het nu alweer overschat. Behoud me voor dat cijfer. In India zijn kleine percentages trouwens al heel grote bevolkingsgroepen. Dus het gaat inderdaad om miljoenen maar moslims. Hoe is het voor die groep? Maar het is, daar gaat het ook eigenlijk om. Het is een groep die steeds verder onder druk komt te staan. En dat gaat in die kleine dingen. Dat is de bouw van een tempel die zegt, het gaat niet alleen om deze tempel. Er zijn meerdere moskeeën die afgebroken worden. Ja. Maar het is ook wat je daarmee zegt. Jouw geloof is minder belangrijk in India op dit moment dan het hindoe-geloof. Het land is een hindoe-land en niet meer een seculier pluriform land. Ja. Maar het zit ook in Ayodhya, de stad waar dit gebouwd wordt. Alleen al, er wordt nu $6 miljard dollar ingestopt om die hele stad te revampen, te vernieuwen. Maar moslims hebben daar weinig baat bij, omdat zij naar de randen van de stad worden geduwd. Ja. Er komt een nieuwe moskee, maar die komt zo ver aan de rand te liggen dat die niet onderdeel uitmerkt van het nieuwe Ayodhya. Mm-hmm. Dus het zijn niet de moslimondernemers die straks van de miljoenen toerisme, werkelijk miljoenen per maand, schatten ze op 4,5 miljoen. Echt bizar. Ja. Wat daar straks heen moet komen, die daar niet gaan van profiteren. Nee. Dus om maar een klein voorbeeld te noemen. Maar het gaat ook over het niet eten van vlees. Wat niet meer waar ze op aangevallen worden. Het niet openlijk kunnen bidden op straat meer vaak waar ze op aangevallen worden. Stapje voor stapje steeds verder. We zagen nog iets opmerkelijks afgelopen jaar, Davy. Een opvallende moordaanslag op een Sikh-leider in Canada, hè, notabene. Ook de Sikhs zijn een religieuze minderheid in India. Er schijnt ook in Amerika een aanslag verijdeld te zijn. Ja, het zegt de Amerikaanse overheid, ja. Precies. De Indiase regering, moet ik er natuurlijk bij zeggen, ontkent heel hard dat ze hier iets mee te maken heeft. Maar vanuit Canada kwam toen al heel snel het verhaal. Nou, wij zien wel degelijk aanwijzingen dat de Indiase regering hierbij betrokken is geweest. Zijn daar inderdaad aanwijzingen voor? En hoe verbazingwekkend zou dat zijn? Dus dat je niet alleen dus ziet dat in India zelf die spanningen oplopen, maar dat ze zelfs buiten India iemand van een religieuze minderheid, een leider daarvan. Ik denk dat twee dingen opvallend zijn. Dat überhaupt dat die groep nog zo belangrijk zou zijn. Dat de Indiase overheid daar op grond van een ander land een moordcomplot zou beramen. Mm-hmm. Want zo veel te vrezen hebben ze niet van die separatisten, Sikh-separatisten. En het andere is dat inderdaad de vraag is in hoeverre de overheid of dat Modi ervan af is. Mm-hmm. Daar is geen enkel bewijs van op dit moment. Nee. En dat is dat is eigenlijk de vraag van hoe hoog in de boom wist men hiervan af binnen India. Ja. En India heeft vorige week zelf aangekondigd daar onderzoek naar te gaan doen. Ja. Daar weten we dus in ieder geval nog niet alles van. Wel opmerkelijk verhaal ook afgelopen jaar. Ja. Is er nog in India zelf ruimte om publiekelijk kritiek te hebben op wat Modi doet? Bollywood kennen we natuurlijk allemaal. De film is de ideale manier om misschien ook tussen de regels door wat kritiek te laten blijken. Ja, nou, dit jaar heb ik mij een leuke projectje voorgesteld. Ik heb alle films gekeken van de topacteur in Bollywood tegenwoordig. Dat is Shah Rukh Khan. Ja. Dat is een moslimacteur die al heel lang, sinds de jaren 90, films maakt waarin hij vaak duidelijk een moslim is. Mm-hmm. En dit jaar gebeurde er iets heel bijzonders. Ik moet er trouwens even bij zeggen, die man heeft ontzettend veel films gemaakt. Hollywoodfilms duren minimaal 3 uur. Dus ik heb zoiets aan 200 uur opgekeken. Ja, liever dan ik. Ja, precies. Het was een projectje. En dit jaar was zijn film de best bekeken film in binnenland. Bracht het meeste op. En het is een film die zo overheidskritisch is. Het is ook Shah Rukh Khan is als acteur en als gewoon persoonlijkheid heeft de laatste 4 jaar, 5 jaar erg onder vuur gelegen omdat hij kritisch was toen Modi aan de macht kwam. Ja. Dat heeft hem fans gekocht. 4 jaar niks gedaan. En dit jaar maakt hij opeens 3 films. En waarom durft hij dat? Ja, ik denk dat hij het nodig vindt. En hij is misschien qua status zo onaantastbaar dat hij het ook kan? Ja, en goed ook om te weten is dat dat de filmindustrie niet onontastbaar is. En een goed iets om dat te illustreren is dat bijvoorbeeld Amazon en Netflix, die allebei in India gelanceerd zijn met het idee dat ze natuurlijk miljoenen aan kijkers op die platforms hebben. Ik geloof dat de CEO van Netflix ook zei, wat we aan India's kijkers binnenhalen, hebben we wereldwijd zelfs niet. Zeg maar als je buiten India allemaal aan kijkers meetelt. Dus een ontzettend belangrijke markt. Maar beide platformen zijn best wel gezwicht voor censuur vanuit de overheid en hebben heel veel series die overheidskritisch zijn of kritisch zijn op het hindoeïsme, hebben ze gecanceld en doen ze niet meer. Dus ze zijn absoluut niet onaantastbaar. Maar ik denk dat hij in een status zit waar het hem niet zoveel meer uitmaakt, omdat hij natuurlijk ook al zijn geld binnen heeft en zijn status binnen heeft. Dus voor hem is het iets veiliger. Hij is niet meer een opkomende acteur. En hij is een moslim die getrouwd is met een hindoe vrouw. Dus ik denk dat het hem ook gewoon aan het hart gaat. Bureau Buitenland. met Tim de Wit. U luistert naar een gesprek dat ik heb met oud-India-correspondent Davy Boerema. We hebben het uiteraard over India, over premier Modi, de repressie tegen minderheden. En ook wil ik het graag met jou nog hebben over de verkiezingen komend jaar. Het lijkt me sowieso als een gigantische operatie. Die 1,4 miljard mensen die naar de stembus moeten. Dat is ook een hele operatie, hè, ja. Trouwens. Gaat Modi gewoon winnen, Davy? Ja, Modi gaat gewoon winnen. Ja, dat staat buiten kijf. Ja, dat wordt gewoon nog een keer 5 jaar Modi. Hij is gewoon ontzettend populair. Indiërs zijn blij met wat hij doet voor het land. Hij heeft campagnebeloftes waargemaakt. Eén daarvan is die bouw van de tempel, de Ramtempel in Ayodhya. Maar ook het binnenhalen van Kashmir binnen de staat India. Ja. De speciale status die Kashmir had, die is afgeschaft onder Modi. Ja, en dat vinden Kashmiris heel vervelend. Maar Indiërs vinden dat fijn. En het is een belofte die BJP eigenlijk al sinds het ontstaan van die partij heeft gedaan. En Modi haalt die, ja, je kan ze afchecken, zeg maar. Mm-hmm. Heeft ook deze belofte waargemaakt. En er is economische groei. Als en de economische mensen groei. Het ook. En we staan op de maan. Maar, ja, precies. Voor Indiërs, ja. Dus hij geeft India ook een soort nieuw identiteitsbesef. Ja, daar komt toch die trots. Ja. Dus nee, hij is ontzettend populair. En, ik bedoel, als je een boodschap hebt voor hindoes, 94% van India is hindoe. En als je, dus het is ook tussen de afweging van economische groei, veiligheid, en tegen Pakistan, veiligheid en identiteit. En in die driehoek van onderwerpen die spelen, zijn ze bereid een beetje pluriformiteit op te geven om meer economische groei te hebben. Dat is de afweging die de Indiër nu maakt. En is er nog wel oppositie? Want de machtige Congresspartij, hè, die we natuurlijk allemaal kennen van de beroemde Gandhi-familie natuurlijk, zijn jaren aan de macht geweest. Die moesten uiteindelijk dus de macht aan hem overgeven, kleine 10 jaar geleden. Zijn die niet meer in staat om het hem moeilijk te maken? Nou, dit jaar zag je natuurlijk ook dat Rahul Gandhi een tijdje is geschorst, hè, uit het parlement. Ja. Kreeg hij toen 2 jaar omdat hij tijdens een campagne in 2019 iets had gezegd over de achternaam Modi. Dat vergeleek hij toen met boeven. En dan kreeg hij meteen de ultieme straf. 2 jaar moest uit het parlement verwijderd worden. Dat is opgeschort, nog niet teniet gedaan. Mm-hmm. Dat was wel een momentje waarvan zeiden van, nou ja, dat geeft aan hoe ver deze overheid wil gaan. En hoe eigenlijk, je kon daar ook van zeggen van hoe, wat voor een bedreiging Gandhi is. Maar eigenlijk is hij geen bedreiging, want buiten dat misschien oppositie. Het is niet zo dat oppositie niet meer mogelijk is in India. Mm-hmm. Het is absoluut mogelijk, maar de oppositie is niet sterk genoeg en niet verenigd genoeg. En het congres is ook de weg gewoon een beetje kwijt. En wat kunnen we verwachten als Modi herkozen wordt? Wat voor stappen zal hij gaan zetten? Wat zal hij willen doen met India? Hij heeft naar zijn hand willen zetten? Ja, hij heeft, wat je zag na de eerste 5 jaar, toen hij dus voor het eerst herkozen werd, dat hij inderdaad dus die stappen voor de tempel en Kashmir ging zetten. Waren grote stappen, maar daar voelde hij zich sterk genoeg voor. De BJP zich sterk genoeg voor, dat soort dingen. Nou zit er nog een wet aan te komen over de vraag, burgerrecht, zeg maar. Of je jezelf burger mag noemen in India. En wie recht heeft om India binnen te komen, zijn 2 aparte wetten, de CAA en de NRC. Daar zijn rond 2019 enorme protesten op geweest, omdat heel veel Indiërs dat zagen als wederom een aanval op de pluriformiteit van India. Omdat moslims daar buiten gesloten worden. Het is een gecompliceerd iets, maar het komt erop neer dat moslims minder recht zouden hebben op staatsburgerschap. Ja. Maar door corona zijn die protesten eigenlijk helemaal gedoofd. Zoals van nachtkaars uitgegaan. En de BJP heeft nu gezegd dat ze echt wel in maart, einde verkiezingen, van plan zijn om die wetten erdoor te krijgen. Maak je je zorgen? Want het is ook een beetje jouw India natuurlijk, Dave. Je hebt Indiase roots. Je hebt er een lange tijd gewoond. Je komt er nog regelmatig. Maak je je zorgen over hoe het land zich ontwikkelt? Ik denk dat India gewoon een heel goed voorbeeld is van hoe democratie elke dag bevochten moet worden en dat het niet een gegeven is. Mm-hmm. We hebben in India in 1965 de emergency onder Indira Gandhi gehad. Ja, waar echt in een nacht, de noodtoestand waar echt in een nacht democratie plat lag. Waar ze al haar tegenstanders op liet pakken en waar de democratie over was. Dat is niet wat er nu aan de hand is. Het gaat anders. De instituten die een democratie omhoog moeten houden, staan in India onder druk en staan elke dag onder druk. Mm-hmm. Dus ik denk dat, ik maak me zorgen, maar vooral is het heel interessant om te volgen wat er gaat gebeuren. Want het kan zeker ook nog de andere kant op. Maar ik denk dat het gewoon vooral, en dat is voor mij als Zuid-Azië-analist of India-expert heel interessant om te volgen. Ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken naar Wat blijft er over van die pers? Wat blijft er over van de oppositie? Ja. Wat blijft er over van cultuur en film? Moeten we de vinger aan de pols houden. Is de persvrijheid nog gewaarborgd? Ik kan me ook zo'n inval bij een BBC-kantoor herinneren. De BBC, in het begin van het jaar. De BBC-kantoren zijn... En dat was naar aanleiding van een documentaire die in Engeland werd uitgezonden. Precies, ja. Helemaal niet te zien was in India. Waar Modi's deelnamen aan de... Wederom die rellen in Gujarat. Dat was in 2002. En zijn rol daarin. Ik geloof dat er in die documentaire iets werd gezegd over dat hij inderdaad daar wel een bijdrage aan heeft gehad. En... daar heeft de overheid nooit van gezegd dat dat de reden was. Maar een week later ongeveer werden de BBC-kantoren binnengevallen... omdat er onderzoek door de Belastingdienst... Mm-hmm. omdat er financieel onderzoek gedaan moest worden. En dat is ook iets wat je ziet. Ik heb veel gesproken met journalisten in Kashmir. Een regio die al langer dit soort censuur meemaakt. En daar zeiden ze ook tegen mij... je wordt niet aangevallen op dat je iets kritisch zegt. Maar alles eromheen wordt er rechtszaken tegen je gevoerd... om andere dingen. En zo word je bezig gehouden. En zo wordt eigenlijk het werk onmogelijk gemaakt. Ja. We hebben al onze gasten vragen voor deze week om een lied mee te nemen, een nummer mee te nemen aan het einde van de uitzending, aan het einde van het gesprek. Wat heb jij meegenomen? Ja, nou, mag ik het eigenlijk zeggen dat ik eerst een Bollywood nummer had en dat hier werd gezegd, nou, dat is toch niet helemaal NPO 1? Oh ja? Ja, het was heel afwijkend, geloof ik. Ja, het precies. Was iets afwijkend en ik dacht nog dat ik een Bollywood nummer had wat niet, nou goed. Dus daarna heb ik gekozen voor Anushka Shankar, de dochter van Ravi Shankar, sitar-speler. Zij speelt ook sitar. En wat veel mensen denk ik niet weten is dat zij de halfzus is van Norah Jones. Ravi had een relatie met Amerikaanse vrouw een keer tijdens een tour. Beroemde zangeres, hè, Norah Jones? Ja, Norah Jones. En zij hebben samengewerkt op een nummer. En dan heb ik dit nummer meegenomen. Want ik dacht, nou, iets meets West. The sun won't set. Davy, mooie afsluiting van jouw India in dit geval. The Sun Won't Set was dat, het nummer van Anushka Shankar en Norah Jones. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen is het tijd voor Jurgen van den Berg met Villa VDB. En daar gaat het over geadopteerden die op zoek zijn naar hun biologische ouders. Die moeten voor onderzoek nu nog een eigen bijdrage betalen. Maar die eigen bijdrage gaat eraf. Hoe dat precies zit, hoort u dus zometeen bij Jurgen van den Berg. Wij zijn er morgen weer. Dan spreek ik met Rut van der Wallen, correspondent in Egypte. Nog een fijne middag. NPO Radio 1. Hoe kijken cartoonisten terug op het afgelopen jaar? In de cartooncrisis spreek ik Stine Jensen met drie cartoonisten over hun vak. Welke tekening was het moeilijkst om te maken dit jaar? En hoe kijken ze terug op de ontstaande ophef over spotprenten? Onder meer Jos Collignon en Bas van der Schot schuiven aan. Luister vanavond om 8:30 naar De Cartooncrisis op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Je hebt nog 4 dagen om een oudejaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Dit is fijn. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. De mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is in volle gang. De 25e NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee op nporadio2.nl. Ook via de app. Er is maar 1 NPO Radio 2. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt.